بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Hiç şüphesiz ki La ilahe illallah'ın şartları 8 tane şartları vardır diyoruz. Birinci olarak ki alimler dediği kadarıyla birinci olarak da ilim. Yani ilim. Nasıl ilim? Yani sen ne yapıyorsun? O La ilahe illallah'ın manasını biliyorsun. Ne onun manası? Yani nefyen ve isbaten. Yani nefi ve ispat. Yani la ilahe illallah da ne var? Ne var? Yok etmek ve ispat etmek var. Yani yok etmek, nefilendirmek ve ispat etmek var. Diyor ki Allah Azze ve Celle fe'alem ennehu la ilahe illallah. Yani sen biliyorsun ki yok ediyorsun. Allah'tan başka hiçbir şey, şekilde ona tapılacak ne Nesevi, ne Fethullah Gülen, ne sen bana söyle Abdülkadir Ceylani, ne tarikatçılar, ne demokraciler, ne liberalistler, ne daişler, ne şu bu. Ne tapılacak, ibadet edecek kimse yok. Ancak ne Allah'a tapılacak birisi var. Ancak Allah'ı ispat ediyorsun. Anlaşıldı mı? Bu bir. Bu ne? Taban bu hiç şüphesiz bu şartın zıttı, aksine cehl. Cehl. Kim ki cehille la ilahe derse onun şartını getirmemiş oluyor. Onun şartını getirmemiş oluyor. İkinci şart la ilahe illallah ne? İkinci şartı yakın. Yakınlı olmak. Yani yakın olmak. Yakından söylemek. Şüphesiz olmamak. Yani bunu niye çıkarttı? Yakın şüphesiz olmayı. Şüphesiz olmamak. Tayyip innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasuli thumme lem yertabu. Allah Azze ve Celle diyor ki ancak müminler kimlerdir? Allah'a ve Resulüne inanıp hiçbir şekilde zerre kadar fikirlerinde ne şüphe olmayan kişilerdir diyor. Yani bunların şartları taban delilleri çok ama ben size bir delil söylüyorum. Yanınıza yeterli olur size. İkinci şartlar ne arkadaşlar? Kabul. Yani kabul etmek. Neyi kabul etmek? Bu kelimenin manasını kabul etmek. Bu kelimenin manasını kabul etmek. Yani kalple o lisanla o kelimeyi söyleyip o kelime manasını kabul etmek. Yani bunun aksine yani neyi çıkartıyor arkadaşlar? Reddi. Red etmemeyi. Neyi çıkartıyor? Red etmemeyi. Diyor ki Allah Teala innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun ve yekuluna e inne le tariki alihatina li şairin mecnun. Onlara denildiği zaman la Allah Azze ve Celle o tapın. Yalnızca Allah Azze ve Celle o bir ibadettir. Ondan başkasına tapmayın. Denildiği zaman ne yapıyorlar? Kibirleniyorlar. Ve diyorlar ki bizler bunun getirdiği bizler bu bizim ilahlarımızı, demokratiyi, bizim ilahlarımızı yani tarikatçıları, Yönesevileri veyahut da Ali Abdülkadir Ceylani veyahut da Nurcuları bırakacağız mı? Bunun dediği, bu delinin deli, şair olan kişi için Allah korusun o Peygamber Efendimiz'e o şekilde diyorlar. Yani ne yapıyor? Reddetmeyi. Kabul. Kabul etmek. Hiç şüphesiz ki yani reddetmemek. Reddetmemek. Yani reddetmemek ne? O ayetleri ve hadisleri baş gözleri üzerine koymak. Ne arkadaşlar? Dördüncü şartı ne? İnkiyat. Dördüncü şartı ne? İnkiyat. Vel istislam. Yani boyun eğmek. Aksine terk bırakmak yani amel getirmek inkiyat amel yapmak arkadaşlar amel amelsiz kim ki amelsiz la ilahe derse yani la ilahe Allah'ın şartını getirmemiş oluyor getirmemiş oluyor diyor ki Allah Azze ve Celle ve men yuslim vecehu ilallah ve muhsin fakat istemseke bil ravvetil vuthqa. Tayyip yani kim ki Allah Azze ve Celle iman ederse ne ve muhsin yani ve muhsin وهو محسن يعني يقبل وهو محسن او انقياد لعمل كثير دي حال ده موحد محسن موحد كثير دي حال ده نه طيب فقط استمسك بالعروة الوثقى يعني هيك بس كي سبا سالم بير قلبا تقلمشتر ديو سبا سالم بير قلبا تقلمشتر يعني تتمشتر ديو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يقول لهم الخيرة من أمرهم. هيش بس كي ديوك الله عز وجل الله عز وجل ديوك هاير لمؤمنين يعني مؤمن olsun erkek mümin olsun veya hatta kadın mümin olsun Allah Celle Celaluhu ve Resuluhu bir emir buyurduğu zaman sizin şüphesiz ki ihtiyarınız yok. İhtiyarınız yok diyor. Beşinci şartı arkadaşlar sıdk. Yani sıdk. Sıdık. Yani ne olmak? Yani neyi çıkartıyor? Yalancılığı. Yalancılığı çıkartıyor. Hiç şüphesiz ki. Elif lam mim. Ahsib annasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftanun. Ve lekad fetennâ ellezîne min kablihim. Feleyâlemennâ allâhu ellezîne sadakû ve leyâlemennâ elkâzibîn. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, Elif lam mim. İnsanlar hesap mı diyor? Yani onlar iman edildikten sonra ne? İman edildikten sonra onlar iptila olmazlar. İptila olmazlar. Yani imtihan olmazlar. Hayır, hiç şüphesiz ki bizler imtihan edeceğiz. Bilelim ki kim sadık ve kim yalancı. Tabii kim sadık ve kim yalancı. Altıncı şart arkadaşlar ne? İhlas. Altıncı şartı ne? İhlas. Yani neye çıkartıyor bu? Hiç şüphesiz ki riyayı. Hiç şüphesiz ki nifakı, hiç şüphesiz ki şirki, ya bütün enva şirklerin çeşitlerini, bütün nifakların çeşitlerini, riyayı çıkartıyor arkadaşlar. Riyayı çıkartıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre hadisinde Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame men kale la ilahe illallah muhlisan halisan min kalbihi. Kim ki diyor ki Peygamberimiz en mutlu olan insanlar kıyamet gününde benim şefaatimi alanlar kıyamet gününde kim? Onlar la ilahe illallah diyen ama nasıl? İhlaslı olarak. İhlaslı olarak, tevhidli olarak diyen kişiler. Yedinci şart arkadaşlar sevgi, muhabbet, sevgi. Hiç şüphesiz ki neyi çıkartıyor sevgi? Buzu. Buz etmeyi. Yani sevmemeyi tayip çıkartıyor. Veyahut da Allah'ın bir ayetini, veyahut da Allah'ın ben hecap ayetini sevmiyorum. Ben sakalı sevmiyorum. Ben yani evet İslam'ı seviyorum ama sakalı sevmiyorum. Evet ben İslam'ı seviyorum ama hicabı sevmiyorum. Evet ben İslam'ı seviyorum ama tevhidi sevmiyorum. Hayır. Hiç şüphesiz bu şart, yedinci şart bunu çıkartıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Yani bazı insanlar diyorlar ki Allah'tan başkasına dan ne yapıp ilahlar getirip, ibadetler getirip ona tapıyorlar ve ne onu Allah'tan da daha çok seviyorlar. Onu Allah'tan da daha çok seviyorlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Yani hiç şüphesiz ki Allah yani iman eden kişiler hiç şüphesiz ki Allah'ı daha çok seviyorlar. Amerikan kanunlarını, Fransa'nın kanunlarını, Belçika'nın kanunlarını ne yapıyorlar? Yani tekfir ediyorlar. Hiçbir şekilde sevmiyorlar. Neyi seviyorlar? Kur'an'ı ve sünneti seviyorlar. O hiç ayırmasın. Ayırmasın. Tümü tümüllü olarak. Ve ne arkadaşlar? Sekizinci şartı. Sekizinci şartı ne? Ne yapmak? Sekizinci şartı ne arkadaşlar? Küfür bir tağut. Yani Allah'tan başkası ibadet edilenlere ne yapmak? Küfür etmek. Allah'tan başkasına ibadet edilenlere küfür etmek. Tayyip. Diyor ki Tarık bin Eşhem hadisinde Peygamber Efendimiz diyor ki ben kale la ilahe illallah kim ki la ilahe derse ama ne yaparsa ve kefara bima yu'badu illallah. O küfür ederse diliyle kalbiyle, işiyle küfür ederse tayyip Allah'tan başkasını tapılan kişiye tayyip hiç şüphesiz ki diyor ki yani onun malı mülkü ve kanı nedir? Haramdır. O onun hesabı Allah Azze ve Celle'dir. Onun Allah Azze ve Celle'nin katındadır diyor. Allah Azze ve Celle katındadır diyor. Velhamdülillah.